Nategemea dada uwe kama ulivyo na usidanganyike. Tutimize ahadi zetu. Ni wewe tu dada wala sina mwingine wa kukushinda wewe. Nataka kuishi na wewe. Nategemea dada uwe kama ulivyo na usidanganyike. Tutimize ahadi zetu. Wewe tu dadao, wala sina mwingine wako kushinda wewe. Nataka kuishi na wewe. Dadao, wala sina mwingine wako kushinda wewe. Nataka kuishi na wewe. Sasa ni miaka mingi na wewe unakumbuka, niseme nini dada? Itakuwa vibaya kama utanitupa, nihurumie dada. Nategemea dada tuishi pamoja. Sasa ni miaka mingi na we unakumbuka, niseme nini dada? Itakuwa vibaya kama utanitupa, nihurumie dada. Nategemea dada utabadilika na tuishi pamoja. Thank you.